stone white, so delicate, lost in the cold. You are always so lost in the dark. Remembering you, how you used to be, slowed down to an angel, so much more than everything. Oh, for the last time, then slip away quietly. Świat wygląda inaczej.

się śmiejesz, a ja to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Ty się śmiejesz, a ja to wierzę. Moja wiara to wszystko, co mam. Początki grupy Chłopcy z Placu Broni, Kiedy już będę dobrym człowiekiem. Wcześniej Phil Collins i Another Day in Paradise, jeden z jego największych przebojów z płyty But Seriously, a tę trójkę rozpoczęła grupa Lady Punk tytułowym fragmentem płyty Zawsze tam, gdzie ty. A teraz już Gary Moore i to będzie tytułowy utwór z albumu Still Got the Blues. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. There's an end. got the blues for you. We'll be right back. Give up.